I love you, I want you to stay. Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Pittersota dekbedovertrek. Het Plastase nachtkastje. Onze je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals alle Amerik houdbare plantaardige drinks. Nu 1 plus 1 gratis. En Douwe Egbers Aroma Rood of Decafé. Nu voor slechts 6,99. Maar ook alle Amerik plantaardige vleesvervangers. 1 plus 1 gratis. Jumbo. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? Avogel Nachtrust met citroenmelissen helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. Avogel. Ervaar pure plantkracht. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. 538 Nieuws. 12 uur. Reisorganisatie TUI is druk bezig vluchten te zoeken om gestrande reizigers in het Midden-Oosten op te halen. Het is volgens een woordvoerder erg lastig omdat reizen via Dubai onveilig is en op andere vluchten bijna geen stoelen meer zijn. Vandaag keerden ruim 300 Nederlanders terug op Schiphol, onder meer met een TUI-vlucht. In de provincie Groningen woedt een grote brand bij een bedrijf waar chemische stoffen liggen opgeslagen. Het staat in een dorp bij Delfzijl. Of er mensen binnen waren, is niet bekend. Er is intussen een NL-alert verstuurd, waarin wordt gewaarschuwd voor de rook. Iedereen moet ramen en deuren dicht doen. Door de oorlog in Iran zouden we de oorlog in Oekraïne bijna vergeten. Maar ook die gaat gewoon door. Zo zijn vannacht in het hele land burgerdoelen gebombardeerd. Maar ook spoorwegen en energiecentrales. President Zelensky zegt dat er zeker 7 doden zijn gevallen. Onder wie 2 kinderen. En een automobilist in Noord-Holland bleek vannacht na een ongeluk wel erg veel te hebben gedronken, meldt de regioomroep. Hij vloog bij 5 huizen uit de bocht en ramde een lantaarnpaal. Aan de klap hield hij geen zware verwondingen over. Maar volgens de politie had hij 4 keer zoveel alcohol op als mag. Hij is zijn rijbewijs kwijt. In het noorden en het westen is het grijs, in de rest van het land zonnig. Maxima van 10 graden in bewolkte gebieden tot 18 waar de zon schijnt. En dat was het nieuws op 538. Peter, dankjewel. Krijgen de situatie op de weg op dit moment 8 vertragingen. En dit zijn de 3 grootste. De A2 richting 60-Bos tussen Martinus Nijhofbrug en Kerkdriehoek 12 minuten. Dan de A10 richting Amstel tussen Amsterdam Watergaasmeer en Amsterdam Rivierenbuurt 19 minuten. En de A28 richting Zwolle tussen De Wijk en Nieuw-Leuzen 19 minuten. Ook flitsers. De A1 richting Amersfoort bij Hoogland 37.1. De A2 richting Utrecht bij Breukelen 52.7. De A2 richting Den Bosch bij Waardenburg 94.3. De A2 richting Utrecht bij Zaltbommel 100.1. Dan de A4 richting Delft bij Schiedam 61.2. De flitser op de A7 staat er ook richting Drachten bij Beesterswaag 155.2. De A20 richting Rotterdam bij Nieuwekerk aan de IJssel 40.2. En voor een heel flitsoverzicht check je de Flitsmeister app. Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg. Aquaparken voor tickets €200, please. Zei jij nou €200? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia. Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl. Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan? Ook niet normaal gewoon bij Transavia. Tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek nu al vanaf €48 op transavia.com. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it. Komende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Jordi Warner. En

see, no longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Swift en The Faith of Ophelia. 12 uur geweest, Jordi hier op de zaterdagmiddag bij 538. Een dag waarop heel veel Nederlanders op dit moment misschien alles in één dag proberen te proppen. Die vrije zaterdag wordt ineens even naar de bouwmarkt, even naar familie, even de kinderen naar sport brengen, vanavond nog eventjes uit eten, misschien toch nog even die ene vriend of vriendin bellen, en voor je het weet is het weekend weer voorbij. Maar er zijn ook heel veel Nederlanders keihard aan het werk vandaag, en dat zijn de werkende weekendhelden. En als je er zo eentje bent, meld je dan even via de 538. Ben je op dit moment keihard aan het werk, terwijl de rest van Nederland lekker weekend aan het vieren is? Ieder beroep is welkom. Meld jezelf, stuur even een berichtje. Werk je in de zorg, in de horeca, op Schiphol, in een tankstation, als taxichauffeur, in de bouw? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Meld jezelf via de 538. Unieke beroepen, die zijn extra leuk om binnen te zien komen, van die beroepen waarbij je iedere keer weer moet uitleggen wat je nou precies doet. Nou, je weet waar je moet zijn. Werk in de weekendhelden, meld je. Hoor je eerst muziek van Maxime en Babette. Okay. Eindelijk, we hebben lang gewacht. Weekend bij 538. Jordi Warners met zijn lach. En alle hits voor jou op zaterdag. Boodschappen voor de week gedaan. Ik rijd terug, zet de radio aan. Fijn weekend en ik vermoed, op 538 komt het sowieso goed. Weekend bij 538. Weekend bij 538. Sinds je weg bent zoek ik elke avond een reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Slaap ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer naam uit op te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten. En ik Woman, we're padlock, I'll get. I know it's all right now. Thomas Gray en Rumors op 538. Ik heb 538 luisteraar Arjen aan de telefoon hangen. Die heeft eigenlijk standaard gewoon auto's van miljoenen euro's in zijn garage staan. Jouw weekend. Jouw 538. En ook andere werkende weekendhelden hebben zich verzameld in de 538-app, zoals Geert-Jan. Hey Jordi, ben ik weer? Ja, het is weer raak. Je mag het land voorzien van mest en weer een beetje odeur van het voorjaar verspreiden. Kan het gras weer lekker groeien. Jij ook een fijne zaterdag wenst. Oh ja. Ja, lekker Geert-Jan. Boer aan het werk. Erik stuurde ook een berichtje. Goedemorgen Jordi. Nog even een laatste drukke zaterdag van het schaatsseizoen, het Olympische schaatsseizoen. We zijn onderweg naar het WK Allround in Tialf. En vanavond gaan we nog door naar de cupfinale van het marathon schaatsen in Groningen. En dan zit het er grotendeels op. En hebben we een lange, mooie schaatswinter gehad. En we maken zelf een schaatsmagazine. En dat was met veel plezier. Leuke dingen. En het einde van een mooi seizoen. Maar het is wel welkom, want het is wel mooi geweest. Goed weekend. Hoi. Heerlijk, Erik. Werk ze. En Arjen, jij hebt, denk ik, zo rond de miljoenen euro's aan auto's eigenlijk in jouw garage staan. Wat is de duurste auto die je ooit in je garage hebt gehad? Nou, dat was bij mijn kameraad destijds. Ja. Ik denk 2 jaar geleden een auto van 16 miljoen. Dat is het duurste. 15 miljoen? 16. 15, even denken. Ja. Ik ben een grote autovriend. Mag ik raden wat voor auto het kan zijn dan? Nou, doe het gewoon. Pagani Zonda? Nee. Nee? Wat dan? Nee. De auto komt uit 1962. Oh. En Ferrari 250 California. Och, wat een prachtige auto. Ja, nou goed. Als er nu geen autofreaks aan het luisteren zijn, die denken even, waar hebben ze het over? Abracadabra. Arjan, voor de duidelijkheid, wat doe jij dan voor werk met die auto's? Een hoger niveau van auto's poetsen. Ja, detailen noemen ze dat dan, toch? Ja. En wat is daar eigenlijk een hoger niveau aan dan dat je normaal gesproken een auto poetst dan? Wat doe jij anders? De meeste behandeling is zo maximaal mogelijk de lak corrigeren, alle krasjes eruit. Oké. En dan vaak de grotere klussen, die werken af met een glaskoring. Gaaf man. Lijkt me wel, kijk, met auto's werken is hartstikke leuk. En dat kan met een Peugeot 107. Maar ja, als dat met een Ferrari of met een Lamborghini of met een Bugatti kan, dan maakt het dat nog bijzonderer natuurlijk. Ja, nou, ik heb hier op mijn eigen locatie komt. Dit jaar is heel veel zijde begonnen. Ja. Sloot een nieuwe vent trekker in de koring gezet. Oh, je werkt ook aan trekkers? Oh, vorige week een camper van 9,5 meter lang. Nou, wat goed. Arjan, je bent de werkende weekendheld bij deze. We gaan 538 goodies Jacob opsturen. Zeg ik nog, werk ze vandaag? Ja, dankjewel. En een goed weekend. Dankjewel. Hoi, hoi. 538 met Ed Sheeran, Azizam. En nu eerst One Republic. I don't know what you've been told, but time is running.

tight, then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel that your affection. Then lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight. Then lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight. Then lets me go. You gotta say that you're sorry at the end of the night. Wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding me tight. I don't need to worry. Raven Lené en Love Me Not op 538. Is er wel eens iemand in jouw DM geslijt? Hopelijk niet zo'n vieze oude man. Maar hopelijk voor jou is het net zo'n bijzonder iemand geweest als voor Raven Lené. Sabrina Carpenter. Ja, zij kreeg ooit een DM van haar. Ik denk dat zij eventjes 10 keer gekeken heeft of het echt Sabrina Carpenter was. Maar dat bleek. Zij bleek echt een enorme fan van Raven en haar muziek. En ze vroeg of Raven Lené mee wilde op haar tour. En nou ja, daar begon de grote doorbraak van Raven Lené. Door daar net dus met Love Me Not. Het is 538, maar nu DJ Jurgen en Better Off Alone. Michel, Still Champagne. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. And let it go on and on. danger, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Gonna let me go. Maandag jouw kans op in totaal 100.000 euro. 538 Stemmenjacht gaat maandag weer van start. Dit keer 10 koffers in de studio met 10 BN'ers stemmen en 10 prachtige bedragen. Er is alvast één koffer afgelopen vrijdagochtend geopend bij de 538 ochtendshow. En dat is de koffer, zoals je achter mij ziet, van 538 euro. Meedoen doe je via de 538-app. Dus pak die 538-app erbij. Download hem gratis in de Apple Store of de Google Play Store. Druk op die knop als je mee wilt doen met 538 Stemmenjacht. En wie weet, vanaf maandag maak jij kans op prachtige bedragen. En in totaal dus 100.000 euro. The way you move, the way you feel.